در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، وفایی قطعاتی در مایه شور می خواند. این برنامه با شرکت بزرگ لشکری، مجید نجاهی، حسن ناهید، محمود رحمانی پور، فریدون حافظی و حسین همدانیان به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. Thank you. Thank you. مدام مست می دارم، مدام مست می دارم، نسیم جعد گیسوی خرابم می کند، خرابم می کند، هر دفعه فریب چشم جادو یا حسب چندین شکیبایی، حسب چندین شکیبایی، شب یارب توان دیدن که شمع دید افروزی در محراب ابرویا یا خدا و گر رسم فنا خواهید، وگر رسم فنا خواهید که از عالم براندازی، خدا برفشان تا فروری زد هزاران جان زهر موید، چشم مست او، من از افسون چشم مست او، او از بوی گیسو اگر رسم فنا خواهی که از عالم بندازی ما، برافشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویا. Oh, جان که بود دل بر جانان که بود دل بر جانان که بود از شمیم نفسش از شمیم نفسش خون ابی را گین شد یا رب این قولیه یاربین غالیه بو شمع شبستانه که بود شمع